صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اے کریم آقا, ہم آپ کے آج مسکین بندے ہیں, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, سطاؤں سے درگزر فرما. اے کریم آقا, کمزور ایک قوی کے دروازے پر حاضر ہیں, محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہیں, اللہ منگتے ایک سخی کے دروازے پر حاضر ہیں, بندے پروردگار کے دروازے پر حاضر ہیں. اے کریم اللہ, ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے, پریشانیوں کو دور کر دیجئے, اللہ غموں کو ختم فرما دیجئے. اے اللہ, ہمیں اپنی محبت عطا فرما دیجئے. اے کریم آقا, ہماری اصلاح فرما دیجئے. اے اللہ, ہمارا تزکیہ فرما دیجئے. رب کریم, ہمارے من کو دھو دیجئے. اے اللہ, دلوں کو صاف کر دیجئے. اے اللہ, نفس کو نفس مطمئنہ بنا دیجئے. اے مالک, ہم آپ کی نافرمانی نہیں کرنا چاہتے, ہمارا نفس امارہ ہے اور شیطان بدبخت پیچھے پڑا ہے. اے اللہ, اس نفس کو نفس مطمئنہ بنا دیجئے. اے اللہ, اس نفس کو نفس مطمئنہ بنا دیجئے اور شیطان بدبخت سے پیچھا چھڑا دیجئے. اے رب کریم, ہم نے دیکھا ہے بچہ چلتے چلتے تھک جائے اور باپ کو کہے ابو اٹھا لیں, باپ خود بھی تھکا ہوا ہو تو نہ نہیں کرتا, بچے کو اٹھا لیتا ہے. اے میرے مالک, ہم اپنے نفس سے لڑتے لڑتے تھک گئے ہیں, اللہ آپ کی مدد چاہتے ہیں, آپ کا سہارا چاہتے ہیں. اے کریم, ہمیں سہارا دے دیجئے. اے اللہ, رحمت کا ہاتھ ہمارے سروں پر رکھ دیجئے. اے اللہ, مہربانی کر دیجئے, اسی مقصد کے لیے حاضر ہوئے ہیں. اے مالک, کرم کر دیجئے, فضل فرما دیجئے. اے اللہ, ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما دیجئے. اے کریم آقا, ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرمائیے. اے اللہ, ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائیے. رب کریم, مہربانی کا معاملہ فرما دیجئے, ہماری توبہ کو قبول کر لیجئے. اے کریم آقا, ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. اے اللہ, علم حاصل ہونے کے بعد جہالت کے کاموں سے محفوظ فرما, ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما, عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما. اے اللہ, اپنے قرب کے بعد دوری سے محفوظ فرما. کریم آقا, دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے محفوظ فرما. اے رب کریم, ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما. اے اللہ, ہم کمزور ہیں, آپ کے بندے ہیں, آپ سے مدد کے طلبگار ہیں. اے اللہ, ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجئے, ہم پر کرم کی نظر فرما دیجئے. اے اللہ, تیری ایک نگاہ کی بات ہے, میری زندگی کا سوال ہے. اے رب کریم, آپ کے سامنے کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا, آپ سینوں کے بھید جانتے ہیں, آپ ہماری حقیقت سے واقف ہیں, ہماری اصلیت کو جانتے ہیں. اے رب کریم, ہم خطا کار اور گناہگار ہیں, آپ کے دربار میں صرف اس لیے حاضر ہیں آپ سے آپ کی رحمت مانگ سکیں. اے کریم, مہربانی کر دیجئے. اے اللہ, رحمت کی نظر فرما دیجئے. اے اللہ, ہمارے گناہ معاف فرما دیجئے, ہماری توبہ کو قبول کر لیجئے. اے اللہ, اس مجلس کی برکت سے ہماری توبہ قبول فرما لیجئے. اے اللہ, اتنے بندے کسی دنیا دار کے دروازے پہ چلے جاتے اور اس سے ایک ٹکا مانگتے تو وہ ان کو خالی نہ بھیجتا. اللہ, دنیا دار کا ٹکا دینا مشکل ہے, آپ کے لیے بخش دینا آسان ہے. اے اللہ, معاف فرما دیجئے. اے اللہ, کرم کر دیجئے. اے اللہ, ہمارے لیے ساتھ, ہمارے لیے خیر کا معاملہ فرما دیجئے, ہمیں نیکی پر استقامت عطا فرما دیجئے. اے اللہ, معصیت سے ہماری جان چھڑا دیجئے. اے کریم آقا, سر سے لے کے پاؤں تک ہمیں سنتوں سے سجا دیجئے. اے اللہ, ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرمائیے, ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. اے اللہ, جو اولاد نرینہ کے طلبگار ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما, جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا, فرما بردار بنا, ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں, اے اللہ, ان بچوں کے مستقبل کو روشن فرما, ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما. اے اللہ, اولاد کے غموں سے محفوظ فرما, اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما, اولاد کی پریشانیوں سے محفوظ فرما. اے رب کریم, اولاد کو ہمارے لیے آخرت کا سرمایہ بنا, ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اے اللہ, اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما, ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو دین کے لیے قبول فرما. کریم آقا, ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما. اے اللہ, ہم آپ کے ساتھ عہد کرنا چاہتے ہیں. اے اللہ, ہم گناہوں سے بچنا چاہیں ہم نہیں بچ سکتے, آپ بچانا چاہیں آپ بچا سکتے ہیں. اے اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لیجئے. اے کریم آقا گناہوں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ ہم چاہیں نہ چاہیں پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے ہمیں نیکی کے رستے پر چلا دیجئے. اے اللہ ہمارے گھروں میں محبتوں کا ماحول پیدا فرما دیجئے. اے اللہ میاں بیویوں میں محبتیں ڈال دیجئے. اے اللہ گھر کے افراد کے دلوں میں الفتیں ڈال دیجئے. ہمارے گھر کو اللہ شریعت و سنت کا نمونہ بنا دیجئے. نبی علیہ السلام کے علوم کا گلشن بنا دیجئے. اے کریم آقا ہم پر رحمت کی نظر فرمائیے. اے رب کریم جتنے حاضرین مجلس ہیں سب کی بخشش فرما دیجئے. جو آنا چاہتے تھے مجبوریوں کی وجہ سے نہ آ سکے اللہ ان کی بھی بخشش فرما دیجئے. جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا جن کے ہم پر حقوق آتے ہیں اللہ ان کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما لیجئے. ہمارے والدین عزیز اقارب مشائخ جو فوت ہو چکے اللہ ان کی مغفرت فرما اور جن کی آپ نے مغفرت کر دی ان کو قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما. اے کریم آقا آپ نے قرآن مجید میں خود فرمایا اچھے بروں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کریں. اے اللہ آپ اچھے ہیں ہم برے ہیں. اے اللہ ہمارے ساتھ اچھائی کا معاملہ فرما دیجئے. اے اللہ اچھائی کا معاملہ کر دیجئے. اللہ ہمارے ساتھ اچھائی کا معاملہ کر دیجئے. اے کریم ہمارے ساتھ اچھائی کا معاملہ فرما دیجئے. رب کریم مہربانی کا معاملہ فرمائیے ہماری بخشش کر دیجئے. اس مجلس میں اٹھنے سے پہلے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے. اے اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجئے. اے اللہ ساری زندگی ہم تو یہی کہتے رہے ہم تیرے ہیں ہم تیرے ہیں ہم تیرے ہیں. اے اللہ آج ایک مرتبہ آپ یہ فرما دیجئے کہ تم میرے ہو میرے مولا. ایک مرتبہ اے کریم ایک مرتبہ اے رب کریم ایک مرتبہ تو آپ فرما دیجئے کہ تم میرے ہو میرے مالک. ایک مرتبہ فرما دیجئے. اے رب کریم رحمت کا معاملہ فرمائیے. ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول کر لیجئے. اللہ ہمیں اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ وقوف قلبی کی توفیق عطا فرمائیے. مسنون دعائیں اپنے اپنے وقت پہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہر کام سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما. اے رب کریم علم کے نور سے سینوں کو منور فرما دیجئے. اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجئے. اے اللہ ہم آپ سے آپ کی محبت چاہتے ہیں. اے اللہ اپنی محبت سینوں میں اتار دیجئے. اے اللہ اپنا دیوانہ بنا لیجئے اپنا مستانہ بنا لیجئے. اے کریم اپنی محبت ہمارے سینوں میں بھر دیجئے. رب کریم ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجئے. اے اللہ اس مجمع میں کتنے لوگ ہیں جو آج سچی توبہ کر رہے ہیں. اے اللہ توبہ قبول فرما لیجئے اور بخشے بخشائے اللہ گھروں میں واپس لوٹا دیجئے. رب کریم جو باتیں کہیں گئیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے رب کریم جو سنا گیا اس کو عمل میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرما. اے کریم آقا ہماری اصلاح فرما. ہمیں اخلاق محمدی کا صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ نصیب فرما. اے اللہ ہمارے اندر سے روحانی بیماریوں کو ختم فرما دیجئے. شہوت کو عجب کو تکبر کو کینہ کو حسد کو اے اللہ ہمارے اندر سے ختم فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں اخلاق حمیدہ عطا فرما دیجئے. اے مالک ہم نے آپ کے بندوں کے دل دکھائے. اے اللہ ہم جانور بن کر زندگی گزارتے رہے. اے اللہ اگر ہم سے ایسی کوتاہیاں ہوئیں آپ بھی ہمیں معاف فرما دیجئے. اے اللہ اور ان بندوں سے قیامت کے دن ہمیں معاف بھی کروا دیجئے. اے کریم مہربانی کا معاملہ فرما. اے رب کریم رحمت کے فیصلے فرما. اے اللہ جو لوگ کہتے تھے ان اللہ ثالث ثلاثہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے ان کے بارے میں آپ فرماتے ہیں افلا یتوبون الی اللہ ویستغفر. اے اللہ آپ نے ان کے بارے میں فرمایا اگر وہ توبہ کر لیتے استغفار کر لیتے میں ان کی بھی توبہ کو قبول کر لیتا. اے اللہ جب آپ ان کی توبہ کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار ہیں تو یہ مجمع تو ان لوگوں کا ہے. اے اللہ جو سجدے میں سر ڈال کے روزانہ سبحان ربی العالی کی تصدیق کرتے ہیں اللہ آپ کو اپنا خدا مانتے ہیں توحید پر جمے ہوئے ہیں. اے اللہ ان پر رحمت کی نظر فرما دیجئے. ہماری توبہ قبول کر لیجئے ہماری استغفار قبول فرما لیجئے. اے اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرمائیے ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما لیجئے. کریم آقا آپ دے کے خوش ہوتے ہیں اور اللہ ہم لے کے خوش ہوتے ہیں. آج اپنی رحمتیں دے دیجئے, آپ دے کے خوش ہوں گے, ہم لے کے خوش ہوں گے. کریم آقا مہربانی کا معاملہ فرمائیے, ہماری نیک مرادوں کو پورا فرما دیجئے. کریم آقا ہم نے دیکھا ہے ماں باپ اپنے بچوں کی چھوٹی چھوٹی تمناؤں کو پورا کر کے خوش ہو جاتے ہیں. اے اللہ آپ اپنے بندوں کی چھوٹی چھوٹی تمناؤں کو پورا کر دیجئے اور ہمیں خوش فرما دیجئے. اللہ ہماری بخشش کر دیجئے, ہمیں قرضوں سے بچا, مرضوں سے بچا, ذلت سے بچا, علت سے بچا اور قلت سے بچا. اے کریم آقا ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. اللہ ہمارے اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا, ہمیں آزادی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس ملک کو دین کا قلعہ بنا دیجئے اور ہمیں شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. پوری دنیا میں جہاں دین کا کام ہو رہا ہے جس شکل میں بھی ہو رہا ہے اللہ اس کو شرف قبولیت عطا فرما دیجئے. اے کریم آقا ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما دیجئے, ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار عطا فرما, اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی حاضری نصیب فرما. اے رب کریم آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما, آنے والی زندگی کو گزری زندگی کا کفارہ بنا. اے اللہ اپنی رحمت سے ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما, جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو مانگنا چاہیے تو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, تب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.